pod mě a oba prokletě. Není to jedno, kdo zvítězil nad drakem. Mohli by jim tam, co ho spolu zabili, však s těch bohou jen jeden jednu z nás políbil. Vezmu si peně z vás, jdu za nevěstu a bratr tu druhou si dám až si k čertu. Yeah.